السلام عليكم ورحمة الله. من لم يبن أيوب الزيارة مطاق نعم يالا من نمو جلد لكي نعم زيارة القطور مجال بيجر ما نعم بيجر ما dafi tamtu taxaway ak yëngati yi nga xam ne lépp lañ wax ne yàlla rek a tax wax ne yàlla yàlla yokk seen kàttan yokk seen barke day taxal leen ci yoon wii nga xam ne moom ngeen taw saayi ra sibaatim ca rasulullah noonu ngeen waxee ko ci tombo daanaka yar su delluwaat ngay sant lu ko gërëm mel ni li nga xam ne moo ñu fa dajale rek mooy ñaanal benn mbokk bu xam ne fa dellu ci boromam moo doon lu am solo ndax bokk na ci kalmutal nga bàyyeekoo fi bàyyi sa gannaaw ñoo xam ne dañ la mën a taxawu taxawaay bu rafet na dalal fen ta taxawaay bu rafet weerbul lu mel nii nga mbokk bàyyeekoo fi nga taxaw nga raxel ko jàngal ko alquran tuddal ko yàlla jaawal ko état pour ñaanal loolu kokul bàyyeeko rek soxla boobu la ko defal kon nag alhamdulillah ñoom ñu ko def yal na yàlla nangu seen yéeri yu tam yàlla guddal seen fan te barkel leen wadena l'islam nag dafa doon loo xam ne lépp lu ci defal nit ki rek lu jëppal mooy mu defal ko boppam ma su demee ba tëri ko nag ñu mën ko ko defal mala bu demee ba mënatu bopp ñu defal ko ko waaye képp mu koy man def defal boppam nga moo koy jëri wala boog moo ko jëri ma doxal kenn ku nekk war na bàyyexel boppam war na bàyyexel bundam war na bàyyexel ngéntib ak boromam parce que loolu ko cee jëriñ jëf di dëkk xëy jëfoo ko nga di cee ji kon lu ko war mooyu kàttan ak góorgóor tey nit lu tax yàlla sàkk ko loolee saa su nekk war na ci di bàyyexel te yàlla wax nañu ko wama xalaqul jinna wal insa illa liyaxbuduni yàlla nee naa sàkk ngir ngeen jaamu ma rek kon jaamu ko rek moo tax sàkk su ci nit ki lekkee nag di la ko yàlla sant ci ay jëf ci ay wax su tay jëlee loolee rafet na ñu defal ko nga ñaan di ñu ñaanal si ki bàyyee ko lu waral loolu ak jullee gi nga xam ne koo jullee ma wax ci gannaaw ne li ci ëpp solo nga ñaanal sa bopp boo jullee nga jullee sa bopp bu salaam nga xam sa bopp boobu mooy li nga xam ne bu mënee am moo gën dajee def moom bu ñu ko defalee sa gannaaw bu baaxee baax na bu baaxu jëm fekk yow defal ko sa bopp rek te yàlla loolu sa boo xam bu nga gëm bu ak yow bu soo ñëw maa ngi wax ne bu fekkee yow nit ñi nga yaakaar sax ñu ñaanal tey boo demee ci xoolal ñu ci leen néew tey bu ñu leen sàcce leen ba ñëpp sàcce bañ commencé jàng di julli aay bi nga xam ne moom la ñu jàng wala adis bi nga xam ne moom la ñu mën a wax ne mooy ñaan kuy dee moom la ko ñaanal soo ko tàmbalee woon wala bu nekk ajal julli nga jeex kon dañu gis ne ñu gën a bëri yëpp lu nga jaar suñ jëmoo nit ko ca tarab la ñu joxe ay doom ne nañ ñaan fukki ko waa jeer la wala ñeen fukk soo tàmbaleel ñëw tey sa jëkkantal bu baax soo la ñee xaajo rek ñu la leen jeex ñu yokk sa baaw dafa mel ni nit ñi la si la def leeraan loo ba nga xam ne xam nga jub la rek yéen a kenn lu jëm ci yàlla bu ne nii luñ bugg rek soo jeexam kon waxtaan la comme loolu dafa la ko nit la taxawee ko ko dañu wax ci yàlla seetlu ku nekk waa taxaw la defal ko ko boo ci l'islam juróom rek na mooy bàcceel yi jiri wax ci juróom waa ko yor koor agada acmaté bi mooy koog l'islam li amati lenn loo xam ne yàlla daf ne mën nañ leen koo defal soo xam ne julil la wala xay ma waan la déedéet sa yaa ngi ma ne defal kon yii mooy koog yi foofu yooyu nag li ci ëpp solo nga xam ne mën wax ndax day yore ci moom bu ñëwee lépp mën na baax bu ñëw dara mën na baax mooy yaa ngi yore ci baax moo nekk moomu ci loolu moom rek comme àdd moom rek baax loolu mu njëriñ moom rek koy mën a jël moo tax kon saa boobu ku rekkee woo moo la wàññi di saa bépp moo la caamu yàlla bépp parce que dafa mooy mbir moom mën a doon rek dañuy xool ndax ma xool yii nga xam ne tey moom ñu suñu caamu yàlla yàggul tey bu ñu nekkoo ñu juróomee boo xoolee tey ci mbooloo yëpp kenn ku ne da ngi ci sa matalu xoolee ko yii di cere soo ko mën a matal kon mel na ni dara naa ko boo mayee la soo ci dem wàcc sama saa bu ko daal ñu dem ne dara soo mu jeex soo mayee defal boo ci dem wàcc nag loolu la wàcc l'islam moom duñ ko wàcc kenn l'islam mooy la ilaha illallah bu xamee rek ko tudd xam ko nangu ko boo la yàlla wax ne yoroo yaa moom la ñuy fay soo gi jaay si sala sal wax ne yoroo xiyaam la ngay nekk gi saa sitaan nit mooy ay jullee da leen si dara quoi ñu ne ku jullee baaxe ñu ne def baax na su baaxu ñu ne dara baaxu boo ko yoroo xiyaam la waaye jaam ñu koy njëkk a laajee ci bi ko loolu ci wàllee la seen françois yi wax ne ki ñu yóbbu ca sërbie bu ñu dem ña ko yóbbu dentaane lu mu doon a dentaan bie moom ñëw ñu mu ko jég bu toklee ba nut bala ñu waree gannaaw ña ko tur ba ñu waree gannaaw jóotu bi leen a seetal nañu waa di mu toog ñaari ma laata taxal du ko laaj ci taxa taxawaay boobu dem moo tamit ku ma daan tool dafay wax ne da ngeen ñaara seen bopp mii yàlla dana wal aw lanu ñam boo mën waxaw tool sa ndax ki wax mii ñu wax a yéen ñu koy laaj dañ koy laaj mooy lan kuy sa bopp kam mooy sa yëwënt lan mooy sa téere fan mooy sa tibbal lan mooy sa dina yooyu nag ko comme lu waroon la fekk kon jaam si préparé toon su ñu ñëw boxal ko jox tan mooy ko moom su teel nañu wara dafa wara rek moo tax aw lu taxaw na leen yooyu la xiyaam yàlla nekk lu ñu jaam si ci melokaan wu ko xool wu war naa kuy taxaw nga mutu yàlla ci melokaan wu leen parce que ci ne mutu mooy taxaw su ko ba war nga xam ne kon soo toon ci dugub tontu bi fii lañ koy fudee fii ko sàddal moo ko sëñ Fra wax ne wax ma sax mun kare woon na kii ni ci waaw ne indi ya daa suñ kii sëñ Fra nee na ñaar nii laa ci jaam si Bamel seen tontu maa ko yow tontu boo mu yow nag loolu laa tax ñu soog ko wati ku am na lu moom te mun jëf ci yow sëñ Fra ne saa mel boobu leen suñ la laaj man maa lay soog kon nag ñu xam ne li yàlla laa jaam bi yéen ko fàttali ne ko li ko toog te mooy xam sa borom mooy sax boo wax ci xam yàlla nga mun ne xam-xam bu bees la waaye da koo mel lu kaw la dangaa juum yàlla luy def ci moom ak lu naa def ci moom yàlla lu kaw ci moom ak lu kaw ci moom amul ku la wax ci xam yàlla moo la wax ci dëgg ku la wax ci xam yàlla lu dul yàlla sànq la dangaa tuddee dégg yàlla ak gëm yàlla ak xam yàlla bokkuñu dégg yàlla mu def nañ ko gëm ko yi def ñu koy bëri nañu waaye balay gëm jiitaa ak yoo xet xam la ba am sër xam yàlla amu sëru yàlla da mën naam waaye sëru la ko àdde simple mooy bokkaal yàlla sëru yàlla la waa de simple nag parce que mu yàlla sëru moom yàlla na boo ko ndax lu tax mooy simple day yàq jëm yàlla wax lu ko sëgu nag su ngeen ma bokkaalee mu yàq seen jëm kon sëb tubaa la day yàq boo loo tubaa mooy bokkaal yàlla ndax nga topp mu leer yàlla kon ngeen yëg ne l'islam dëgg ci taw nit la ko jàmmoon ane te boo demee ci alquran wala hadis wala boo demee ci boole yàlla yi ñoom ñëpp maa leen ni ne taw nit ci seen turam rek a fa jël waa naka la nit ci amee taw nit nag taxawul yàlla yàlla dundal yàlla rey yàlla wax dëgal yàlla def nangam parce que loolu de taw nit taxawul na naam waaye jël nañ ba tax loolu la ko tënk suñu nii yàlla rey yàlla dundal yàlla wax dëgal jël nañ ba loolu la ko tax ku nekk rek am na loo xam ne moom moom affaire yi ko dul yàlla ku nu bàyyi woo rek am na lu ñu jël tudd ko dul yàlla lu la jaay rek dafa wuur ne am na ko jël loolu ko dul yàlla waa di yàlla ko loolu surtout la su xam yàlla amoon nag da ngay xam ne amoon kenn ko xam ne ma rew la sa bopp neen neen neen neen lu ñu ci wet foofu ma rew la sa bopp borom kàttan nit kenn la mooy yàlla mooy borom sante mooy borom mandal moom yàlla xam bi ko xam nag moo tax nga man ko nangu jël sa lépp jëgal ko yàlla loo gis xam ne moom la loo yee xam ne moom la loo xam xam ne moom la doo joxe kenn ku dul yàlla doo su ko dul kenn ku dul yàlla loolu yàlla soxla mooy mag ñu ko defoon loolu la ñu doon jàngal yàlla yaatal leen yàlla doon leen yàlla wuur leen yàlla jaamale ne parce que xam nañ ne gis leen ci yàlla rek a fa mën na la loolu day waaye mun a gis te dee wala ci yàlla te jaamu ko moom loolu la di moom maa la ko moom te tubaab daal na ko wax la tax mu ne yoonal sa yaama ci taatu saxaati ba tam wal anbiyaalu min wa kullu xalqina yaqulu kullu ma nafsi sa tubaab gis te ci mboole ñëlu si ak anbiyaa yi kenn ku nekk su kaw la daf teg sal kenn pour sa bopp kenn ku nekk na naan nafsi nafsi mooy sa bopp sa bopp xàll kenn xàll kenn kenn rek moo fa am tànk ñu jóg ñaan yàlla te mu ne sa salaam te naan kumma lii te xam xëy ma rek daw yàlla yërëmal ma fa waxee sax mu taal ne wax bis boobu leen fa ñoom ci kiitee bu la xaal kenn ku ne boppam kon ku la ñëwee si defoon naka lay defoon te la yaakaar foofu leen moom mënoon ne rafet a defoon kon nan lay def kon nit da ko war a yàq mooy yow te ndax su ne bokk na ci li jëmee ci yàlla ci bokk ci yàlla su ko ñu lay xam ne bu ko nit ko xoolee rek doonu nag kenn ku jaar ci yéen ak borom wala lu jaar ci sa bopp du ko la woy parce que tax mooy boo xoolee ni yàlla moo bind te dund gi yàlla bind amut ku ñu jël nag ci nga jaaga ak ñu yaakaar nga jël su yàlla bind amut ñëpp moo leen koy bind moo ne nag yàlla moo moom te moom ci yàlla moom ci yàlla ni amut ku ñu jël ni te moom nit ñëpp a jël nangu ko ak ko ngëgal ci yam waaye ku nangu ak ku ko yàq yàlla boole moom kenn moom ci gën moo leen yàq moo ne nit yi yàlla moo koy doxal sa nit ak sa doom morom ci nga yaakaar ak ci nga yaakaar yàlla mooy boole doxal seen mbir yéen kon nit bu ko jaam ne xale ne yàlla moo bind yàlla moo moom yàlla mooy doxal kan lay jaam ne sama borom moom nag moo ko yaakaar ci dugal mu dindi ci raayam di jaagee sama borom ñoomte la ñoom laa def kilifa gi ñuy ut si wàll yàlla jëlale yàlla jëlale yàlla xaaral ko sa borom du la defal ko wut waaye du ko ñuy jaamu du ut ko ñaaral ni moom moom ajara du ut ko ñaaral mu ne da lay def ajara déedéet ngërëmal yàlla bokkul ak ñoom la jaam ngërëmal jaam jaay joxe la ca man jëlale yàlla defal waaye fay yàlla ko man kon moo tax gaa yu baax yi xëy ngay gërëm dañ lay toog ci yoon wala yàlla gërëm bu yàlla gërëmee ñu gërëm ngir maa dee la ma ma waaye buñ gërëmee ci yàlla gërëm ngir maa dee ma taxul te jaar bi li mu gërëmee moom mooy daw ko defal maanaam ko doxee soo ko defee ne la wax ko dañoo ko yàlla defoon yàlla ndax yàlla moom dina ko gërëm. parce que li ngay defal yi maa gën ci teel la dafoo lu koy yàlla sax sëb da bokk def loola lu ko yàlla jëlee na ko seetal ba mu def ko moom itam. te lu ko yàlla jëlee mu dem ceeb la mooy réetal yàlla sabal ko bopp réetal yàlla ndax ngërëmal yàlla. lu yomb la lu jëgal lépp caa bu réetal yàlla bokkal yàlla ak kenn laax ngeen gën mane yàlla bii ak ko ñu bolle waa lépp caa bokkal ak ne bokkaale ne sabal kuy seet nga na nga wóor ne ak ma sori nga yër maa ngi yàlla sori nga gër maa ngi yàlla ëllëg nag ak àllaa kërëm loolu yàlla moo ko waxal bokkoo moo wax ne képp ku bokkaale yàlla ak dina aram na ci yow c' est à dire comme am loo xam nga ne sori yàlla ak sori yër maa ngi rek akam kon lay tax ci am jege yàlla jege yër maa ngi yàlla moo ñu lëndee ko tëral nga ko madame ci daa ci daa kon nag ñu ñëpp jege maa ngi waat boobu lépp waaye buñ ciy jàll nag buñ jàll ci dégg ne moo gën dégg na baax na waaye ne ci jàll ci dégg ne ak sa moo tax naa ko moo xam ne boo xamee ak sa bët na jàpp saa leen rek ñu gën sa doo leen xam ne moom la ñu am. lan la ak nag doo wax ko foofu ci dee waaye ma ko mettee ci waale boo ne waa bokk naa ak naa loolu rek yéen yëpp pour naa di toll sëriñ yi baax na ñu nee na kenn du ko bëgg ñu moom nga moom rek ñu ko laal ci dee ñu ko wax. moo tax nag kon bokk na ci li ko nëpp ndax loo xam ne duñ ko defee ci téere te jàpp nañ ne téere bi ci raxas ko nekkee te ñu lay àgguña kon loolu nga xam ne boo ko soxlaa ko def ko ci mooy rek dama saa dama ko am polis la boo xam ne ak sa saa du la def du la màññi kon jéggi ko def ci géej bi ko leen di rek jéggi na mooy waari ko loolu la ñëwut moo tax que sunaa wax na nag wax tamit rijaala xam la suufa wala nga kuran aw naa raxa nee na nattul fii lay àndak ci yàlla ndax yàlla mu nga fa wala nekk fa ndax yëg na ko wala yëg ko su ko yëgee defal ko yëgal jàppal su ko yëgul defal ko yëgul parce que yàlla sax yow kon nag alhamdulilah ñu ngi sant borom di yaakaar ne ñun fii ñu àndal comme ñu war moom rek la fu ñu mën a dem mënul ci tabal yàlla moom la ñu xam moom la ñu bàyyi boo ko mën a tabal kon nag kon na la fii ak ko ñu xool kon nag sax leen ci baat boo ko leen sax leen nit sa méttal yàlla waaye fàll ci góorgóor nag te rek ngeen xam ne yéen a ngi la yàlla ci jaamam bi yéen a ngi la nëbbi ci jaam bi yéen a ngi la sax ci jaam bi parce que nëbbi yàlla bu leen la dund di ci aw turam nga daal di jaam bi tudd ko nga daal di jaam bi xam ko nga daal di jaam bi nag ko mu méttal yàlla bu leen rek yaa ngi toolam yàlla. yéen si leen seen tool nga leen yàlla jëlee noonu dund ak leen la dund di ko ci laaj ilaa ilaa rek. seen alal ca lañ ko defoon seen wax ca lañ ko defoon seen dund lépp dañ ko defoon na siri saam te mooy laa di dexe la kon nag léegi boobu rek képp xam ne demal yekk na ne yëg ne yaa ngi ci lëggee bi yëpp na nekkoon te jëppal koy saabaam yaa ngi ci biir lëggee boobu rek te la ko gërmaa leen yàlla dëkk te la gërmaa leen dëkk saabu rek ba bis ci yàlla tey nii ku dee xam gërmaa leen dëkk rek kon nag lañ ci xam rek loolu nag dafa yaatu laa ilaha illallah bu ko jaar jéggé yaatu na lool yaatu ko xam ne dara mën ko jël mooy xam ne yàlla yëg nag dangay wax ne wax moo ne laa ilaha illallah la ngay def mooy muhammadu rasulullah loola affaire vraiment waa seen kenn rek defal muhammadu rasulullah mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy muhammadu rasulullah mu mel ni sëmm ci ak wala rek parce que tax taw nit foofu lay matee képp xamoo ñun saa yi saa saam sa xam yàlla du lépp waaye boo xamee yàlla xam na sa xam yàlla lépp nag loolu mooy taw nit parce que tax wax ne boo xoolee ñaari baa ñëw ku ci nekk ku jaar ak ñaar la loolu moo ëmb addina mooy guddi ak ba jël mooy ñaar boo xam ñeent dara mënu ko jël lépp loo xam ne ak sa loolu moo ko ëmb ci ay jaam bu dee ko ci guddi jaar ci ba jël day jaam yi nga jaamal yàlla ci yëg baat boobu leen tudd baat boobu leen ci benn waxtu day jaam yàlla yëpp yàlla dajal na ko ci waxtu boobu leen moo tax sëñ Touba na la wa min manaaqihim maanaam yàqal na xel la mu wala li saa la nga tàkk sëñ Taïs ñoom seen may ci yàlla ak seen jaamu yàlla ci yàlla sa ni ko du ko bind la am nañ ma la ko wax loolu daañu ko may lu leer na lu praat wala nañ fatel ci jour rek ñu jaxal ko ci baax bu leen ci la ko ñu jaxal ko dund taxale nak na bokk ñu jaxal bu nga xamne mo gëna ma so la xamne taxale so la xamne ka taw ci bokk rek wala ñu sax ci yalla ba ci nga xamne mo ñu fa jere lepp lu ko ñaanal te lu ko yalla nam lu ko ñaanal te yalla yalla tay rek ci ñaan ko ñaanal dañu wax ne ñaanal ku fi yoree jël na bu tax bu do fan ndax bo leen ñaanal rek wax mo def ñu dem day jël lo ñaan da ndax yéen ñu ñu ay mandat mu neex ñoo lo ñu do ko wone yaara ko xata fa ñu ko yaara yaata ko ko ñu ngal ko lu mu mo ta wax mo leen ñaanal rek ñu ñaan mo ta ñu day yok fa ñaanal ko ci jël day yok fa di ko lay ay la ci nit ci dem lay ci la dem ñege ak ñaanal mo bi lay ñok ñi ko lay ko ko lay jël bo do ñaanal ñe mo bi lay ñok kenen bu la ko ko ñoon kon la ko am ko bi bayo ko ñaanal yalla am li ñuy jàng lu mu néw néw néw sama yombu yombu yombu sama mo bi lepp yoy sa sa sa neex la ko ma jàng mo ci la ben yoon am la wax ci julli wala lu lu dulé ci ci la sa la tawa wax ma la ne da yalla ko di fuk ci yoon ak ben ñet ci la kamil la wala ñet ko ben koko ñaanal koko ñaanal sama yaaka ci ko kon nak ñu leen di ñaanal bu baax ndax ñoom it ñu ñaanal kon nak li ngay def am solo ci l'islam yalla yalla longu deugal moral ko taxal itam yalla yalla yaakal seen sama way dafa fer ko ala mabbe ko huda yalla yalla yaakal ko yalla yalla bakkel ko ba lepp ko jur leen ni biir ma yalla ak biir ma yalla ci ci bak jere jere bi yalla bu def ndax legge yalla yo ko ci yow ko def ko def ci yalla ko ci wat yalla yepp tare de bo def ci ak ko def ko fa no tan ko ko do wala ci yalla ci wat yalla lolu moy legge bo xamne sax sa day def ci ak ko def ko len way et ne kete kete ko def sama solo wala yalla yalla do sen sax way sa ba ko yalla lepp lu xamne laaj nga ko ci di ak ni nga ñaar yalla ko wala len lepp yo ko def sa ba ko ci wat sama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.